kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując laptop dla graczy Lenovo Y700 z procesorem Intel Core i5. Zapłacisz 3219 zł i 8 groszy. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, tu Trójka. Po godzinie 18:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 19 dzień maja. Dziś jest piątek i serwis Justyna Mączka. Radosław Mróz. Wczoraj zarzuty, dzisiaj areszt dla podejrzanych. W tym serwisie Trójki wrócił do sprawy zabójstwa we Wrocławiu znanego fotoreportera. Czy Iran otworzy się na świat, czy wróci do dawnej, nieprzyjaznej Zachodowi retoryki? W dużej mierze zdecyduje o tym wynik trwających w tym kraju wyborów prezydenckich. To będzie hit krakowskiej nocy muzeów. Długie kolejki już ustawiają się, aby zobaczyć słynną damę z Gronostajem. Student Politechniki Wrocławskiej resztę życia może spędzić w więzieniu. Prokuratura zarzuciła mu zabójstwo. Dziś sąd zdecydował, że trafi do aresztu, podobnie jak jego kolega podejrzany o nieudzielenie pomocy. Chodzi o tragedię, do której doszło we wtorek w nocy we Wrocławiu. Znany fotoreporter, 53-letni Ryszard Pawłowski, zwrócił uwagę swoim sąsiadom, młodym ludziom, że ich zabawa jest za głośna. W odpowiedzi 25-latek zadał mu śmiertelny cios nożem. Śledczy ustalili, że sąsiedzki konflikt narastał od dawna. Pan w ogóle jest świadomy tego, co pan zrobił? Proszę stąd odejść. To jedyne słowa, jakie usłyszałem od Michała G., który jest podejrzany o nieudzielenie pomocy. Zadający cios nożem Piotr R. mówił tylko w czasie przesłuchania. Twierdzi, że doszło do przypadkowego nadziania się na ten nóż. Tłumaczy prokurator Krzysztof Ostrejko, jednak biegli nie mają wątpliwości, że uderzał z premedytacją. Po zdarzeniu oddalili się do sklepu, żeby kupić piwo. Za zabójstwo grozi dożywocie, za nieudzielenie pomocy do 3 lat więzienia. Na razie na 3 miesiące trafili do aresztu, mówi sędzia Agata Regulska. Pozostawanie ich na wolności grozi obawą matactwa procesowego. Relację przygotował nasz reporter Przemysław Gałecki. W serwisie Trójki teraz Iran, gdzie trwają wybory prezydenckie. Według obserwatorów to najważniejsze od lat głosowanie w rządzonej przez ajatollahów Islamskiej Republice. Kandydatów jest 4, ale liczy się 2. Chodzi o obecnego prezydenta, kandydata obozu umiarkowanego Hassana Rohaniego oraz konserwatystę Ebrahima Raisiego. Większe szanse na zwycięstwo ma obecny prezydent, jednak Raisi ma poparcie ajatollahów i sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa. Tymczasem irańska komisja wyborcza przedłużyła głosowanie. Lokale w całym kraju będą czynne co najmniej o 2 godziny dłużej, bo kolejki chętnych do oddania głosu są bardzo długie. Z Teheranu Wojciech Cegielski. Irańskie wybory prezydenckie jeszcze nigdy aż tak bardzo nie rozpaliły mieszkańców 80-milionowego kraju. Kluczem jest tu gospodarka. Po tym jak 2 lata temu Teheran podpisał umowę nuklearną ze światem, władze obiecywały ludziom raj. Ale mimo że część sankcji zniesiono, raju wciąż nie ma. Od dłuższego czasu nie mam pracy. Denerwuje mnie to, że niektórzy znajdują pracę, a ja po dobrym uniwersytecie wciąż jestem bez pracy. W ten zaskakująco otwarty sposób swoją sytuację opisuje mi Hassan z przedmieść Teheranu. Od czasu zniesienia sankcji prezydentowi Hassanowi Rohaniemu udało się obniżyć inflację z 40 do 6%. Ale w Iranie wciąż utrzymuje się wysokie bezrobocie. Wśród młodych nawet 30%. Ostateczne wyniki wyborów mamy poznać w niedzielę. I kolejny temat w serwisie Trójki. Po 7 latach szwedzka prokuratura umorzyła śledztwo wobec twórcy portalu Wikileaks. Julian Assange był podejrzewany o gwałt i molestowanie seksualne. Zarzutów nigdy nie usłyszał, bo ukrywa się na terenie ambasady Ekwadoru w Londynie. Przemysław Gołyński. Prokurator Marianne Ney poinformowała na zwołanej dziś w Sztokholmie konferencji prasowej o umorzeniu trwającego 7 lat postępowania oraz o wycofaniu europejskiego nakazu aresztowania i przekazania Assange'a władzom Szwecji. Jednym z powodów umorzenia dochodzenia jest brak możliwości postawienia podejrzanemu zarzutów podczas jego nieobecności. 45-letni Assange od 5 lat ukrywał się przed ekstradycją do Szwecji na terenie ambasady Ekwadoru w Londynie. Obawiał się, że w razie przekazania go prokuraturze w Szwecji zostanie wydany władzom w Stanach Zjednoczonych w związku z ujawnieniem przez portal tajnych amerykańskich dokumentów. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Właśnie teraz w Krakowie zaczyna się Noc Muzeów. Już wiadomo, że jej największą gwiazdą będzie Dama z Gronostajem. Dzieło autorstwa Leonarda da Vinci można oglądać już od 2 godzin w Muzeum Narodowym w Krakowie w specjalnie przygotowanej sali.

feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies are having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Oh, da-dee-da-dee-da-dee-da. To była Lauryn Hill. Prawie 13 minut już po godzinie 18. Rząd w Tokio przyjął przepisy pozwalające na abdykację cesarza Japonii. Następca tronu, najstarszy syn, książę Naruhito, ma objąć władzę na początku 2019 roku. Teraz sprawą zajmie się parlament, a jak przypomina Łukasz Walewski, ostatnia abdykacja w kraju kwitnącej wiśni miała miejsce dokładnie 200 lat temu. Gdy jeden cesarz odchodzi, a na tron chryzantemowy wstępuje drugi, to zmienia się wiele. Zmienia się choćby era. W tej sytuacji oczywiście także mówi się o tym, że ta era musi być zmieniona. W Japonii jest w ogóle taki system od drugiej połowy XIX wieku, że cesarz pośmiertnie przyjmuje imię ery, w której panował. Profesor Ewa Pałasz-Rutkowska, Katedra Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tak jak poprzedni cesarz Hirohito, teraz nazywany jest cesarzem Showa, bo taka była era. Obecny cesarz po śmierci dopiero, nie po abdykacji, zostanie cesarzem Heisei, bo taką mamy teraz erę. Kiedy cesarz abdykuje, tego samego dnia bądź następnego, bo z reguły to jest następnego, wprowadzi się nową erę przygotowaną przez rząd. W dawnych czasach, jeszcze do wojny, to robił cesarz sam, wybierał spośród chińskich nazw. Jak w zeszłym roku cesarz Akihito, Paweł Berendt, Centrum Studiów Polska Azja, ogłosił swój zamiar abdykacji, to było szokiem. Fragment przemówienia cesarza Akihito z sierpnia 2016 roku. Mam już ponad 80 lat i choć obecnie jestem w dobrym zdrowiu, to gdy widzę, jak stopniowo pogarsza się moja sprawność, widzę, że może być mi trudno wykonywać nadal moje obowiązki reprezentacyjne z takim samym poświęceniem i sercem jak dotąd. Ultrakonserwatywne grupy protestowały. Pojawił się problem, co od strony prawnej, skoro konstytucja nie przewiduje takiej możliwości. Rządząca partia liberalno-demokratyczna uważa, że powinna to być ustawa jednorazowa, dotycząca tylko i wyłącznie cesarza Akihito. Z kolei partie lewicowe chcą wprowadzić do konstytucji zapis o możliwości abdykacji. To rodzi dalsze problemy. Jak będzie wyglądać sytuacja, kiedy będzie tak naprawdę dwóch cesarzy? Jeden emerytowany, drugi panujący i jak to też rozwiązać finansowo. Cesarz do niedawna dla Japończyków był uosobieniem boskości. To starsze pokolenie, które jeszcze pamięta wojnę, zapamiętało poprzedniego cesarza, w którego życiu zaszły te generalne zmiany i musiał właśnie wyrzeć się boskości, czyli Hirohito, który umarł w 89 roku. Boski cesarz już może nie funkcjonuje, ale w ogóle w dalszym ciągu, tak jak wskazują badania opinii publicznej, cieszy się estymą. To jak Japończycy słyszą abdykacja cesarza, to co myślą? Myślą, że to dobry pomysł. Agencja Kyodo przeprowadziła ankietę. No i okazało się, że 85% było za abdykacją. Panel ekspertów rządowy proponuje przyznanie cesarzowi emerytowi tytułu dzioko, takiego jakiego używali w średniowieczu emerytowani cesarze. Zgodnie z aktem o domu cesarskim, po śmierci cesarza jego następca przyjmuje tron, natychmiast przyjmuje regalia. Miecz, lustro, klejnoty, trzy takie przedmioty, które symbolizują władzę cesarską. Przed dynastią panującą, najstarszym panującym rodem na świecie obecnie, stoi bardzo dużo wyzwań. Jak sobie poradzi przyszły cesarz, książę Naruhito? No, trudno powiedzieć. Na pewno jego ojciec postawił poprzeczkę wysoko. Przypomnijmy, że w ostatnich latach abdykowali także inni monarchowie. Król Hiszpanii Juan Carlos w 2014, rok wcześniej królowa Holandii Beatrycze, także król Belgów Albert II oraz papież Benedykt XVI. Program trzeci, 16 minut po 18. Trouble is, I don't think that's a joke. Pan Marcin dodzwonił się do nas. Zdaje się, że dzisiaj bardzo się państwo przejęli losem polskiego chomika. Dzień dobry, witam pana, halo? Dzień dobry, witam. Ja tylko w takiej sprawie, że chciałem powiedzieć, że nie dalej jak miesiąc temu tego oto chomika widziałem u nas w Jaworznie. Aha. Na polach. On sobie po prostu spacerował na obszarze chronionym, który to obszar nazywa się obszarem chomika europejskiego. Rozumiem. I tak pomyślałem, że te 200 tysięcy można byłoby wydać na posprzątanie tego terenu, na usunięcie stamtąd myśliwych, quadowców, motocrossowców i posiadaczy aut terenowych i te chomiczki sobie tam pewnie będą żyły spokojnie i się rozmnażały i wcale nie trzeba ich sprowadzać tak daleka. 7 trójek na początku, 22. And I don't mean beds. He says that somewhere out there online is a place you can go where you can get outside. He's on the tour almost every night. Just look for God, 1469. He probably won't answer, but that's just his style. I bet he's watching, so keep on smiling. To Rusty Red Band w programie trzecim w audycji popołudniowej. Już wiadomo, że zaszkodzą tegoroczne przymrozki zbiorom, ale nie tylko ostatnie przymrozki dały się we znaki plantatorom truskawek z województwa łódzkiego. Od kilku dni pojawił się nowy problem – stada saren. Zwierzęta wchodzą na plantacje, wyjadają truskawki. Tak jest m.in. w Szczewinie, to niedaleko Zgierza, także w Rokitnicy, to koło Strykowa. Bardzo, proszę pana, tam wszystko wyjadły sarny, wszystko, goła ziemia jest. Z jednej strony od samej soszy i z drugiej strony koło folii tam. To nie ma nic, tylko goła ziemia jest. Po 11, po 9, po 7 sarnów, nawet kiedyś 16 było. Straty to są jakieś dla was duże? Bardzo duże. Tam były porozciągane te na wodę taśmy. To wszystko poprzerywane jest. No nie wiem dlaczego, czy to słodkie jakieś jest, czy coś. Przecież tyle jest zboża zielonego, prawda, i różnych takich... No to by mogły sobie zjeść, a one jednak tylko do tych truskawek. Przeżyto też jest słodkie, to by mogły sobie tego przeżyta tam u sąsiada. Nie, tylko tu najlepiej jest. Przyjechałem na pole, gdzie są truskawki i rzeczywiście ślady kopyt i do gołej ziemi wygryzione wszystko. Tutaj jakiś sznurek chyba właściciel tej plantacji powiesił, na którym powiesił foliówki, które miałyby odstraszać te sarny, ale te sarny wcale się nie boją. Tadeusz Smejda, leśniczy. Nie wiem, trzeba byłoby zapytać sarny, widocznie im smakują. Wszak no to zielenina, świeży owoc, może pachnący jeszcze poranną rosą, więc dlatego im pewnie smakuje. Natomiast dlaczego wybierają plantacje truskawek, trudno mi powiedzieć. Nie mieliśmy takich przypadków, żeby tak się działo. Kolejny dowód na to, że nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt są smaczne. Zgryzają liście, no tutaj mamy pole przykryte agrowłókniną białą, także niszczą te przykrycia. No a taka agrowłóknina, no liczyć metr kwadratowy kosztuje 50-60 groszy. No jeżeli kilka razy przebiegną, to cała w sumie jest do wyrzucenia, więc policzmy hektar razy 50 groszy, krótki rachunek 5 tysięcy. Przemysław Kobacki, łowczy okręgowy Łódź. Czy to normalne, że sarny stadami przychodzą i wyjadają plantatorom truskawki? No jest to dosyć rzadkie zjawisko, ale słyszałem, że taki fakt ma miejsce. To jak rozwiązać, panie łowczy, ten problem? Po pierwsze poinformować koło łowieckie, że taki fakt ma miejsce. No myśliwi tutaj wspólnie z rolnikiem myślę, że pomogą mu. Jest możliwość oprócz tych torebek zastosowania środków chemicznych, takich odstraszaczy, które jak niechęcą sarna do przychodzenia na to pole, bądź zamiast sznurka użyć po prostu elektrycznego pastucha i też ta sarna będzie tam omijała akurat ten rewir. No sam odstrzał całości jest niemożliwy ze względu na to, że obecnie jest okres ochrony na samice i młode. Możemy tylko pozyskiwać od kilku dni kozły. Tam zięć taki zrobił sznurek i na tych foliówek nawieszał. Nic się nie boją. Żeśmy jechali, a zatrąbił na sarny. Odeszły może, ja wiem, no, ze 100 metrów. Stanęły i się przyglądają na samochód. Się nic nie boją. No. Jak wiadomo, poszkodowani rolnicy mogą wystąpić teraz do koła łowieckiego z prośbą o odszkodowanie za straty spowodowane przez zwierzynę łowną. A tę relację przygotował dla państwa Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Kraków. 24 minuty po 18:00. To tym razem propozycja Michała. Focus i chyba bardzo dawno nieprzypominany utwór po 18.30 program trzeci, skrót Radosław Mróz. Choznałowie oskarżonych, ale tylko przez chwilę poznańskiemu sądowi nie udało się rozpocząć procesu Arkadiusza Eł, nazywanego królem oszustów na wnuczka. Mężczyzna trafił na rozprawę z aresztu, ale na sali źle się poczuł. Sędzia wezwała karetkę, Hoss przeszedł badanie i wrócił do aresztu, a sąd rozprawę odroczył. Prokuratura ustaliła, że oszukani przez grupę Hossa seniorzy w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu stracili w sumie ponad 2 miliony złotych. To nie był tylko nieszczęśliwy wypadek. Sąd w Augustowie wydał wyrok w sprawie śmierci 59-letniej kobiety, która wpadła do studzienki kanalizacji. Stwierdził, że tragedia była efektem zaniedbań firmy budowlanej.

These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. To Nancy Sinatra. Wydawałoby się, proszę Państwa, że sprawa odkrywania nowych kolorów i ich odcieni jest już zamknięta. No bo co tu odkrywać? A jednak kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych przez przypadek odkryto pierwszy raz od ponad 200 lat nowy odcień niebieskiego. Naukowiec wraz ze studentami zmieszali, podgrzali trzy różne tlenki metali i uzyskali perfekcyjnie niebieską substancję. Teraz kolor trafia do produkcji, mówi Jan Stradowski, dziennikarz miesięcznika Focus. Ma piękny niebieski kolor, taki naprawdę intensywną niebieskość, to intensywny odcień, którego do tej pory no, trochę brakowało najwyraźniej, bo były inne możliwości tworzenia takich kolorów, ale ten najwyraźniej będzie też tani w produkcji, co powoduje, że już są zapowiedzi, że znajdzie się właśnie w palecie kredek, gdzie będzie można faktycznie wybrać sobie nowy odcień niebieskiego i pomalować coś na zupełnie nowy sposób. Nowy kolor daje kolejne nowe możliwości. Malwina Garbacz, architekt wnętrz. Niby wydaje się, że takie już są kolory, ale on jest taki żywszy. Czy pani uważa, że świat jest dostatecznie kolorowy? To chyba zależy od spojrzenia, jak to uważaj. Czy jeszcze jakiś kolor się pani marzy? Skala barw i kolorów jest, jeżeli o mnie chodzi, wystarczająca. Mi nie brakuje żadnego koloru. Może się wydawać no niebieski, ale takie odpowiednie dobranie odcienia spowoduje, że no kurczę niebieski, a jakoś pasuje, a tamten niebieski nie pasował. Więc taka szeroka paleta barw daje tą możliwość, że po prostu można stworzyć coś, co będzie no idealne. To jest coś ważnego z pana punktu widzenia? Jest to bardzo ważne. Doktor Marek Borowiński, specjalista z zakresu psychologii koloru. Firmy, z którymi współpracuję, jest to taki fajny powód, aby przygotować na przykład znany już produkt, nie wiem, niech to będzie czajnik, niech to będzie inny element wyposażenia wnętrz, właśnie w tym kolorze i rozpocząć na przykład kampanię. Słuchajcie, nasz nowy produkt znajduje się w tym fantastycznym nowym kolorze, który został odkryty. Może to się stać ciekawą kanwą kampanii marketingowej. Faktycznie to jest taki duży problem i ten nowy odcień niebieskiego to jest absolutnie jakaś rewelacja od wielu, wielu lat? Nie ma problemu z wynajdywaniem kolorów, bo kolory po prostu są. Pytanie brzmi, czy mamy barwniki, za pomocą których te kolory, a przynajmniej część z nich możemy sobie odzwierciedlić nie tylko na ekranie, który świeci, ale na przykład właśnie za pomocą kredki, którą rysujemy po papierze, za pomocą farby, którą mamy na ścianie. Spojrzę na kwiatki. No. Ten sam kwiatek, który jest na tej rabatce, widzi pan, ile ma barw fioletu? Nawet stąd to widać. Tutaj sprawa robi się trudniejsza, ponieważ pigment, czyli barwnik, nie tylko musi mieć taki kolor, jak chcemy, ale jeszcze musi być wystarczająco wytrzymały, tak żebyśmy nie musieli malować co chwila tego, co potrzebujemy i żeby on w okazji był na przykład był nietoksyczny. Takich pigmentów wbrew pozorom wcale nie jest wiele. Zdziwiłam się w sumie, że można jeszcze nowy kolor wynaleźć, że jeszcze nie wszystkie zostały zrobione w postaci barwników takich do rysowania. Jak się nazywa ten barwnik? On w tym momencie jeszcze się nie nazywa tak naprawdę. Taki dosyć mało zrozumiały skrót, który pochodzi od pierwiastków, które są tam zastosowane, czyli itru, indu i manganu i to się pisze y, in, mn, więc tak trochę niezbyt fajnie. Do tej pory mieliśmy na przykład niebieski kobaltowy, błękit paryski i tak dalej, więc wszyscy czekają na to, że ktoś wymyśli jakąś chwytliwą, fajną, łatwą do zapamiętania nazwę nowego niebieskiego. O nowy kolor pytał Kuba Witkowski. Trójka na trzecim biegu za chwilę. To Kitty, Daisy, Lewis. What do you think you're looking at? I may not look like I'm that strong, but boy, I'm gonna take you on. Whenever you see me, it's not okay. I know what you wanna, lead me astray. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam na trzecim biegu. Dziś trochę o nowościach i o tym, co szykuje się w przyszłości. O samochodzie, który wczoraj pojawił się na polskim rynku, ważnym samochodzie, znanym od dekad. O samochodowych fotelikach, bo sezon wyjazdów się zbliża, a o dzieci trzeba dbać. I o nowym kombi Volvo V90 w naszym teście. Moto wiadomości. Na konferencji prasowej w Warszawie oficjalnie potwierdzono, że do rajdu Dakar wraca Peru. Znowu będzie ciężko, piaszczyście, sucho i gorąco. Peru ma ciężkie wydmy, będzie prawdziwa walka. Naprawdę Peru daje się we znaki zawodnikom, wiem coś o tym. No i Krzysztof Hołowczyc myśli o powrocie na trasy. Toyota inwestuje w latający samochód SkyDrive. Nie byle jaki. Szykowany na 2020 rok. Samochód, który ma zapalić znicz Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Tak się przynajmniej mówi. SkyDrive to trójkołowy pojazd z czterema śmigłami, w którym zostanie wykorzystana technologia dronów. Będzie mierzył blisko 3 metry długości, niewiele ponad metr szerokości, rozpędzi się do 100 km na godzinę i poleci na wysokości 10 metrów. Po Kodiaku Karoq. Skoda pokazała w Sztokholmie swój nowy SUV. Jest od Kodiaka mniejszy, ale w wielu aspektach jest podobny do większego brata. W aucie zastosowano systemy multimedialne z rodziny Volkswagena. Wszystko jest już cyfrowe. Wnętrze tak zorganizowano, żeby było najbardziej funkcjonalne. Włącznie z wyjmowaniem, a nie składaniem siedzeń z drugiego rzędu. Cztery nowe silniki. W sumie i w skrócie mniejszy, zgrabny, tak się zapowiada, SUV Skody. Do kupienia w Polsce w czwartym kwartale tego roku. kolei Fiat pokazał następcę Punto. Będzie nazywał się Argo i na początku będzie produkowany w Brazylii, tylko na tamtejsze rynki. W Europie zapewne pojawi się w 2018 roku. Do małego hatchbacka przewidziano silniki benzynowe od litra do litra i 0,8. Tipo ma się dobrze, może i Argo się powiedzie. Wczoraj do salonów w Polsce wjechała nowa, pięciodrzwiowa Honda Civic. Model znany od lat, ale teraz zupełnie niepodobny do poprzedników. Mówi Marcin Żaczek z Honda Motor Europe. Dziesiąta generacja Civica jest zupełnie inna jak dotychczas znane generacje tego modelu. Auto generalnie urosło. Jest jednym z największych aut w swoim segmencie. W odniesieniu do poprzednika jest niższe, jest szersze i jest dłuższe. Ilość miejsca, która jest wygospodarowana dla pasażerów tego samochodu, istotnie wzrosła. Jeżeli chodzi o parametry trakcyjne tego samochodu, auto jest znacznie bardziej dynamiczne. Mamy zupełnie nowy zespół napędowy. Mamy turbodoładowany silnik o pojemności skokowej 1,5 litra o bardzo wysokiej mocy maksymalnej 182 koni mechanicznych. Auto jeździ fenomenalnie, do tego jest oszczędne. Nowy silnik może być sprzęgnięty zupełnie nową przekładnią bezstopniową CVTS. Znowu z bezstopniową przekładnią? Wie pan dlaczego pytam? Bo nie wszyscy, tak mówiąc bardzo delikatnie, tą przekładnię lubili i z reguły na nią się narzekało. Potwierdzam to, co pan mówi. Część klientów zupełnie odrzucała możliwość zakupu samochodu z przekładnią bezstopniową. Wyciągnęliśmy wnioski z opinii naszych klientów. W naszym europejskim ośrodku technicznym dokonaliśmy pewnych modyfikacji tej przekładni. Czyli od strony konstrukcyjnej nadal jest to przekładnia bezstopniowa, ale przyjemność z jazdy jest na zupełnie nowym poziomie. Przekładnia bezstopniowa zachowuje się w sposób bardzo naturalny, w sposób przypominający klasyczną przekładnię automatyczną. Czyli nie ma takiego irytującego i nużącego jednostajnego dźwięku, a samochód zachowuje się w sposób bardzo naturalny. Osoba, która nie wie, że samochód wyposażony jest w przekładnię bezstopniową, zupełnie nie będzie miała takiego wrażenia. Samochód jest lżejszy od poprzednika, a samochód jest bardziej sztywny od poprzednika, co powinno przekładać się w sposób bardzo wyraźny na i osiągi, i kwestie komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Moc maksymalna silnika wzrosła aż o 40 koni mechanicznych. To jest naprawdę kolosalna różnica. Dodatkowo kultura pracy tego silnika jest inna. To jest silnik doładowany. Inaczej rozwija moment obrotowy. Dodam do tego, że jest oszczędniejsze. Osiągi tego samochodu są porównywalne z osiągami naszego większego modelu Accord z silnikiem wolnosącym o pojemności 2,4 litra. To jest mniej więcej ten sam poziom osiągów. Jestem przekonany, że największe wrażenie mimo wszystko zrobi stylistyka tego samochodu. Rzeczywiście jest przełomowa, jest zupełnie inna. Auto nie przypomina klasycznego sedana, nie ma tej trzeciej bryły nadwozia. Klienci obecnie kupują oczami i to auto naprawdę będzie się podobało. Dodatkowo technika, o której mówiłem, bardzo zaawansowana, auto jest bardzo nowoczesne. Pamiętajmy, że nawet w tych najniższych wersjach auto jest bardzo dobrze wyposażone. Odróżnia nas od konkurencji to, że tych systemów jest bardzo wiele i one są dostępne we wszystkich wersjach wyposażeniowych, nawet w tej najniższej. Sezon wakacyjny się zbliża, a nawet gdyby się nie zbliżał, to temat fotelików dziecięcych w samochodach zawsze jest aktualny. Zawsze można coś zrobić lepiej. Marek Plona, serwis Fotelik Info. Czy w kwestii fotelików coś się w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach zmieniło, tak jak zmienia się cała motoryzacja? Generalnie co roku wchodzą nowe modele fotelików, coraz bardziej dopracowane. Co roku wchodzą jakieś nowości. Rynek oczywiście to weryfikuje. Czasami są to dobre pomysły, które się przyjmują na rynku i rzeczywiście poprawiają i bezpieczeństwo, i funkcjonalność dla dzieci w samochodach. Niektóre z tych nowości odpadają. Sam wybierałem fotelik jakiś czas temu dla dziecka. Nie znajdowałem fotelika, który jednoznacznie jest najlepszy. Nie ma czegoś takiego jak fotelik jednoznacznie najlepszy. Musimy zrobić to tak, że zakładamy przede wszystkim, w jakim samochodzie będzie jeździł ten fotelik i do tego samochodu dopasowujemy ten model fotelika, żeby po prostu był optymalnie dopasowany do samochodu, bo wbrew pozorom większość fotelików pasuje do większości dzieci, natomiast każdy samochód wyjeżdża z fabryki w innej wersji wyposażenia i też z różną kanapą. I w zależności od tej kanapy będzie nam poszczególny model fotelika pasował lub nie pasował. I możemy wziąć super fotelik najwyższej półki i okaże się na przykład, że w naszym samochodzie, przy naszej kanapie, on nie będzie na przykład zapewniał maksimum bezpieczeństwa. Jeżeli powiedzmy wpina się w ISOFIX, to już jest gwarancja, że wszystko jest tak, jak być powinno? Też nie, z tego względu, że uchwyty ISOFIX mogą być na różnej wysokości, na różnej kanapie. Oparcie naszej kanapy na tylnym siedzeniu czasami się reguluje, czasami nie. Możemy wpiąć fotelik w uchwyty ISOFIX, a na przykład z tyłu za fotelikiem zostanie nam przestrzeń pusta, która będzie powodowała to, że fotelik będzie mógł się przemieszczać przód-tył. Więc też nie będzie dawał nam optymalnego bezpieczeństwa, jaki ten fotelik mógłby nam dawać w samochodzie o właściwym profilu kanapy. To teraz pytanie, od którego może należałoby zacząć. Jak zabrać się za wybór prawidłowego fotelika? Coraz większa liczba sklepów, które mają usługę doboru fotelika. Zakładamy sobie mniej więcej model, który chcemy mieć dla dziecka. Musimy sobie trochę poczytać oczywiście. Albo po prostu przyjechać do takiego punktu z dzieckiem i naszym samochodem, w którym ten fotelik będzie jeździł. Sprzedawcy lub doradcy techniczni montują nam poszczególne modele fotelików i pokazują nam, czy ten fotelik przemieszcza się, czy on pasuje do tej kanapy, czy nie. Jakie są błędy, które najczęściej są popełniane przez ludzi, albo jakie stereotypy obowiązują, które nie mają pokrycia w rzeczywistości? Rodzice przez tą swoją miłość do dzieci, próbują im dać za dużo wolności w foteliku samochodowym. Bardzo często zapinali swoje pociechy w fotelikach, nie ściągają właściwie pasów uprzęży, tej, która ma stabilizować i unieruchamiać dziecko w foteliku. Dostawiają im zbyt dużo przestrzeni i dziecko przez to nie jest ustabilizowane w foteliku, może zostać wyciągnięte przez siły bezwładności z tego fotelika. Nasz test. Dziś o kombi Volvo. Gdyby nie fakt, że mamy rok 2017, pewnie większości ze słuchaczy przed oczami stanąłby model 850, bardzo charakterystyczny, z wielkim kwadratowym tyłem, a może 740, może nawet bardziej charakterystyczny, albo 960. Nie ma co się spierać, że jeżeli chodzi o modele kombi, Volvo od lat miało coś do powiedzenia. Nie coś, bardzo dużo. No i od zeszłego roku w ofercie Volvo znowu jest potężne kombi na miarę naszych czasów. Model V90. Wielki samochód, choć czy naprawdę taki wielki, czy wydłużone linie z boku nadwozia nie wprowadzają nas w błąd? Powiem tak, nie jest mały samochód, zdecydowanie, ale nie jest też jakiś monstrualnie wielki. Jak to w Volvo, wszystko jest zrobione z głową. Miejsca w środku jest wystarczająco dużo pod każdym względem, w każdym kierunku. Z tyłu także, choć w środku jako piąty pasażer wolałbym nie siedzieć. Bagażnik, choć mniejszy niż w innych porównywalnych dużych kombi, wydaje się być wystarczający i ma mnóstwo udogodnień, jak podnoszona część podłogi, żeby nie latało nam nic za siedzeniami, uchwyty itd., itd. Jak jeździ V90 D4? No jeździ tak, jak powinno. Jazda jest po prostu przyjemnością. Samochód, choć nie jest najsilniejszym silnikiem, 190-konnym, rozpędza się żwawo, z reguły jedzie szybciej niż nam się wydaje, bo nie czuje się prędkości. Zużycie paliwa w okolicach 7 metrów oleju napędowego nawet przy szybkiej jeździe jest wykonalne. Zastrzeżenia mam do współpracy skrzyni z pedałem przyspieszenia. Czasami są takie momenty przy pewnej liczbie obrotów, żeby pedał do deski, a samochód zastanawia się za długo, kiedy ruszyć do przodu. Co jeszcze? Bardzo szerokie progi powodują, że ciężko się wsiada, żeby nie zapaskudzić spódnicy. Choć drzwi zachodzą na progi i nie są ubłocone po rant. Dużo zastrzeżeń? Nie za bardzo. Volvo V90 to samochód, którym bardzo fajnie się jedzie, który wyróżnia się na tle konkurencji na plus. Niebanalny, z charakterem i klasą. No i te kwestie bezpieczeństwa. W jakim samochodzie dbać o bezpieczeństwo, jak nie właśnie w Volvo? W sumie duży plus, no i estetyczna klasa. Na dziś to wszystko. Na trzecim biegu wróci za tydzień. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. Do usłyszenia. 6 minut pozostało nam do 19. Lista przebojów programu trzeciego, jak zwykle, tuż po 19. Polecam, zapraszam. Tymczasem Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. To Al Jarreau, Oleta Adams. But Nina goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, it's like a samba that sways so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. Doesn't say.